Reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 marca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś do Polski dotarło ponad 500 000 dawek szczepionki firmy Pfizer. Do 12 kwietnia Komisja Antymobbingowa w Łódzkiej Filmówce ma przedstawić władzom uczelni rekomendacje. Jest zielone światło ze strony władz Ukrainy do pełnego uregulowania statusu polskiej oświaty na swoim terytorium. Drugi kwartał tego roku zapowiada się obiecująco, jeżeli chodzi o dostawy szczepionek przeciw koronawirusowi, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dziś do Polski dotarło 507 tysięcy dawek szczepionki firmy Pfizer, w środę dotrze 660 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca. Michał Kuczmierowski powiedział w Polskim Radiu 24, że w drugim kwartale możemy się spodziewać większych dostaw niż dotychczas. Kolejne planowane od początku kwietnia będą jeszcze większe, około 870 tysięcy. To wszystko są dobre zwiastuny. Jednocześnie AstraZeneca deklaruje, że w środę dostarczy 660 tysięcy szczepionek, co również bardzo dobrą informacją, zwłaszcza, że to w dużym stopniu wypełnia te zobowiązania, które firma składała jeszcze kilka tygodni temu, jeśli chodzi o dostawy do końca pierwszego kwartału. Czyli to są dobre zwiastuny tego, co może nas spotkać w drugim kwartale. Polska zakontraktowała prawie 100 milionów dawek od 5 producentów. Do tej pory otrzymaliśmy ponad 7 milionów. Według danych Ministerstwa Zdrowia od początku realizacji Narodowego Programu Szczepień wykonano prawie 6 milionów szczepień. Komisja antymobbingowa i antydyskryminacyjna w Łódzkiej Szkole Filmowej ma do 12 kwietnia przedstawić władzom uczelni rekomendacje. Ma zaproponować działania w sprawie oskarżeń o stosowanie praktyk przemocowych przez niektórych wykładowców. Takie oskarżenia padły w oficjalnym liście absolwentki szkoły Anny Paligi. Po nim w przestrzeni publicznej pojawiły się kolejne głosy o niepożądanych zachowaniach. Swoimi doświadczeniami podzieliły się m.in. aktorki Maria Dębska, Weronika Rosati i Joanna Koroniewska. Dziś na pytania komisji odpowiadało dwóch oskarżanych przez Annę Paligę wykładowców, ale komisja nie ujawnia, kto to był. Rozmowy z kolejnymi nauczycielami zaplanowano na czwartek, mówi Monika Żelazowska, pełnomocnik rektora do spraw przeciwdziałania dyskryminacji. Udzieliły swoich wyjaśnień, odpowiedziały na zadane pytania i komisja postanowiła, że po wysłuchaniu wszystkich chcemy zebrać wszystkim informacje, także informacje, które napływają mailowo i planujemy rekomendacje przekazać pani rektor, będą już takim punktem wyjścia do dalszego postępowania. Równolegle pojawił się także apel absolwentów Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej, m.in. o zawieszenie oskarżanych wykładowców do czasu wyjaśnienia sprawy. Rektor profesor Milenia Fidler deklarowała, że nie wyklucza żadnych kroków, ale czeka też na rekomendacje komisji. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Rządowy program Mama 4+ ma już 2 lata. Chodzi o zasiłek, który otrzymują kobiety powyżej 60 roku życia i które nie wypracowały emerytury, bo poświęciły się wychowaniu co najmniej 4 dzieci. Przypomina rzecznik Regionalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Lublinie Małgorzata Korba. Mama 4+ wynosi tyle, co emerytura minimalna, czyli obecnie to jest około 1251 zł. Jeżeli kobieta ma swoją emeryturę lub rentę, ale niższą, to Mama 4+ przysługuje jej w kwocie uzupełnienia do emerytury minimalnej. Od początku działania programu Mama 4+ do końca lutego tego roku skorzystało z niego ponad 63 tysiące osób, informuje resort rodziny i polityki społecznej. Jest zielone światło ze strony władz Ukrainy do pełnego uregulowania statusu polskiej oświaty na swoim terytorium. To efekt dzisiejszych obrad Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy, które odbyły się w trybie zdalnym. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski powiedział, że strona ukraińska jest otwarta na rozpoczęcie międzyrządowych rozmów w tej sprawie. Tutaj jest zgoda strony ukraińskiej na podjęcie rozmów na poziomie międzyrządowym do kierunku umowy międzyrządowej, która by w pełni regulowała status polskiej oświaty na Ukrainie. Tutaj to jest bardzo ważna zapowiedź, że tego typu umowa jest dalej zielone światło i będzie negocjowana umowa, zatem, żeby w całości ten status polskich szkół na Ukrainie regulowała. czasie posiedzenia Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy mówiono też o współpracy energetycznej, modernizacji przejść granicznych i bezpieczeństwie Ukrainy w kontekście zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno, z przejaśnieniami, miejscami deszcza, w górach także śnieg. Nad morzem i w górach silny wiatr. Nad ranem od 3 stopni na Pogórzu do 5 w centrum i 9 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22.05. Klub Trójki. Po kilku miesiącach od rewolucji wróciła znowu na główne strony polskich gazet i do głównych wydań wiadomości telewizyjnych Białoruś. Tym razem z uwagi na prześladowania całego białoruskiego społeczeństwa, ale także z uwagi i może przede wszystkim na to, jak traktuje się tam Polaków. O tym, jaka jest rola Polaków na Białorusi, jak są oni tam traktowani, jakie zajmują miejsce na całym białoruskim spektrum społecznym, ale i o tym, jak wygląda Białoruś kilka miesięcy po próbie odsunięcia Aleksandra Łukaszenki od władzy, porozmawiamy sobie w dzisiejszym Klubie Trójki z moimi gośćmi. Witam Państwa bardzo serdecznie, Łukasz Jasina. Witam serdecznie naszych gości, zaczynając prastarym protokołem dżentelmeńskim, zacznę od kobiety. Pani Anna Maria Dyner, analityk, znawczyni Białorusi z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan dr Adam Eberhard, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia, znawca także Białorusi, to od dawna. Dobry wieczór. I właściwie musimy zacząć jednak od kwestii Polski na Białorusi. I pozdrawiam psa Ani Dyner, który chyba nam szczeka. Tak, przepraszam bardzo, ale ona już czasami tak reaguje na nazwisko Łukaszenka i Putina. Jest to w pewnym sensie dobre podsumowanie jednak tego, o czym będziemy sobie dzisiaj rozmawiali, ale zaczniemy od Polaków na Białorusi, bo to jest jednak ta kwestia, która w ciągu ostatniego i freją, bo nie grzeczna dzisiaj. Bo to jest jednak ta kwestia, która bardzo mocno nas wszystkich zainteresowała. Mówię o ogóle naszego społeczeństwa. Anno, czy jest tak, że Łukaszenko wziął sobie białoruskich Polaków na zakładników? Niestety tak jest i dzieje się tak nie od wczoraj. Natomiast to, co się dzieje obecnie, w zasadzie są to działania bez precedensu, które są wymierzone w mniejszość polską na Białorusi. Oczywiście możemy wrócić do czasów, kiedy został siłowo w większości przypadków odebrany majątek temu Związkowi Polaków na Białorusi, który uznawany jest przez Polskę, a który nie jest uznawany przez władze białoruskie i przekazany proreżimowemu związkowi. Niemniej jednak aż tak poważne zarzuty w stosunku do liderów ZPB nie były wysuwane, jakie są teraz, a warto przypomnieć, że jest to tak zwana mowa nienawiści, krzewienie nazizmu, za co kara pozbawienia wolności wynosi od lat pięciu, i to podkreślam, do lat 12, plus niespotykane wcześniej działania wymierzone w szkolnictwo polskie. Choćby dzisiaj napłynęły informacje z Białorusi, że w szkołach uczących języków obcych na przykład prokuratura żąda od nich informacji, kto się uczy języka polskiego, a w tym osoby niepełnoletnie. I niestety wpisuje się też w całą retorykę tego, co działo się po wyborach na Białorusi w sierpniu ubiegłego roku, kiedy Aleksander Łukaszenka za jednego z głównych wrogów postawił Polskę. Wskazywał na to, że to Polska dąży do odebrania Grodzieńszczyzny, że to Polska ma rewizjonistyczne plany w stosunku do Białorusi, że Polska chciała wywrócić porządek państwowy w sąsiednim kraju. No i nie ma co się oszukiwać, że w tej sytuacji w zasadzie kwestią czasu było to, kiedy znowu zakładnikiem stanie się mniejszość polska. Tym bardziej, że w ostatnich latach mimo wysiłków strony polskiej nie udało się uregulować działalności Związku Polaków na Białorusi, więc siłą rzeczy państwowy aparat białoruski dysponował narzędziami, żeby tych niezależnych Polaków, niezależnych działaczy Związku Polaków na Białorusi z jakiegoś paragrafu skazać. Natomiast warto jeszcze podkreślić jedną rzecz, że te represje oczywiście one mają bardzo mocno antypolski wymiar, ale też warto zwrócić uwagę, że ciągle ZPB jest jedną z najbardziej prężnie działających, niezależnych organizacji na Białorusi i ciągle staje to kością w gardle białoruskiemu reżimowi. Pytanie do Adama Berharda, oczywiście częściowo kontynuacja tego, o czym rozmawialiśmy z Anną Dyner. To jest rzecz niesamowita, że w odległości kilkudziesięciu, kilkuset, ale bardzo blisko od stolicy Polski, polska mniejszość jest obiektem prześladowań chyba największych w tej skali od 1989 roku w tej części Europy. Aleksander Łukaszenko nie chciał chyba nigdy naprawdę szczerze uregulowania kwestii polskiej mniejszości na Białorusi. No to oczywiście jest funkcja sytuacji wewnętrznej na Białorusi. Aleksander Łukaszenka jest dzisiaj słaby jak nigdy nie był przez 27 lat rządów. I oczywiście ta nienawiść rozpętywana przeciwko mniejszości polskiej, liderom mniejszości polskiej przede wszystkim, no ona ma bardzo wyraźnie sprecyzowane kalkulacje wewnątrzpolityczne związane z poszukiwaniem wroga zewnętrznego, wroga, którym jest zarówno państwo polskie, jak i przedstawiciele mniejszości, którzy rzekomo mają ochotę oderwać Grodzieńszczyznę, to już było wszystko mówione, więc oczywiście pamiętać należy również o tym, że próba ograniczania praw Polaków na Białorusi, to są działania dość konsekwentne przez całe rządy Łukaszenki. To, co nawet w okresie pewnego odprężenia, odwilży w relacjach politycznych naszych obu państw zachodziło, to ograniczanie nauczania języka polskiego zarówno w szkołach państwowych, jak i w kościołach, dążenie do rusyfikacji językowej Polaków mieszkających na Białorusi. To jest około 300-400 tysięcy ludzi, 3-4% ludności Białorusi mieszkających głównie na Grodzieńszczyźnie, na południowej Wileńszczyźnie, czyli w rejonie werenowskim, w Lidzie. I ci ludzie, tak naprawdę dzisiaj mniejszość polska na Białorusi, ona jest w dużym stopniu językowo zrusyfikowana. Łukaszenka zresztą szczycił się, wypowiedział, że to są moi Polacy, że to taki ma sposób funkcjonowania, odwoływania się, jakby panował nad wszystkimi, prawda? Ale oczywiście to, co jest najważniejsze, to próba systematycznego ograniczania działalności kulturalnej, społecznej, językowej w odniesieniu do działalności nielegalnego, niezarejestrowanego Związku Polaków na Białorusi po wcześniejszym zabraniu jej domów polskich wybudowanych z budżetu państwa polskiego. Zacznę tym razem od Adama Bernharda. Jaka jest naprawdę, bo my tutaj w Polsce mamy prawo do pewnych mitów, do wiary w pewne kwestie, jaka jest naprawdę rola Polaków na Białorusi, znaczenie tej mniejszości, czy ona jest zwartą grupą? Myślę, że też przesłania nam to wszystko, co się działo w ciągu ostatnich 15 lat z nią, bardzo mocno taką możliwość racjonalnej oceny tego, jaka jest po prostu rola Polaków na Białorusi i ich znaczenie. No tak naprawdę znaczenie Polaków na Białorusi jest niewielkie, znaczy to nie jest silne lobby, to jest ludność przede wszystkim zamieszkująca obszary wiejskie, słabo rozwinięte, jak już mówiłem, dość poważnie zrusyfikowana językowo. To, co w ostatnich latach było pewnym elementem zwiększającym siłę oddziaływania oddziaływania polskości i przyznawania się do polskości, no to była Karta Polaka wydawana przez nasze konsulaty, która dawała możliwość szczególnie młodszym osobom, aby przyjechać do Polski do pracy, aby tutaj szukać lepszego życia. No i pod tym względem nawet bym powiedział, że do polskości aspiruje z powodów takich instrumentalnych znaczna część Białorusinów, którzy traktują to jako pewne szybką ścieżkę migracyjną. Natomiast no, to, co jest absolutnie oczywiste, to, że mniejszość polska na Białorusi ani nie przejawia żadnych separatystycznych nastrojów. Natomiast działalność Związku Polaków na Białorusi, no to jest działalność stricte ukierunkowana na wzmacnianie tożsamości kulturowej, językowej Polaków tak bardzo osłabionych przez lata pierw władzy sowieckiej, następnie niepodległej Białorusi Łukaszenki. To samo pytanie do Anny Dyner. W zasadzie bardzo dużo już zostało powiedziane. Na pewno to warto kontynuować wątek Karty Polaka, ale też świadomością Białorusinów dość dużych więzi społecznych, historycznych z Polską. W zasadzie bardzo często, jak się rozmawia z Białorusinami, kiedy mówi się skąd się jest, to zazwyczaj pada jakaś historia, że dziadek, babcia znał Polski, chodził do polskiej szkoły. Najczęściej to dotyczy jeszcze okresu międzywojennego. I warto też podkreślić jedną rzecz, że Polska jest zawsze pokazywana jako swego rodzaju sukces. Bardzo wiele razy można było usłyszeć, że wam, Polakom, się udało, znaleźliście się po tej dobrej stronie granicy. I niekiedy to mówią Białorusini z żalem, podkreślając, że jak się rozpadał Związek Radziecki, to w zasadzie Białoruś była państwem bogatszym niż Polska. Jest ta pamięć przyjeżdżania do Polski na te wszystkie targi tych biednych Polaków z początku lat 90. Tak, to prawda. Teraz Białorusini mówią, że jest dokładnie odwrotnie, ale warto też zwrócić uwagę, że Polska stała się magnesem przyciągającym Białorusinów, stąd oczywiście to, o czym już mówił Adam Eberhard, czyli kwestia popularności karty Polaka, że w zasadzie to wnuki bardzo często zmuszają rodziców albo dziadków do znalezienia starych dokumentów, żeby móc się ubiegać o kartę Polaka, żeby móc wyjechać na studia do Polski i już w tej Polsce zostać. I warto też zwrócić uwagę na bardzo dobry PR, który niezależnie od ostatniej retoryki Aleksandra Łukaszenki i białoruskich władz ma Polska i mają Polacy. Zresztą badania Ośrodka Studiów Wschodnich, którego Adam Eberhard jest dyrektorem, wyraźnie to pokazują, że Polska i Polacy cieszą się bardzo dużą popularnością czy sympatią wśród Białorusinów. I co ciekawe, też warto dodać, że nawet wedle oficjalnych danych białoruskiego MSW, gdzie mało kto mimo wszystko rejestruje oficjalne wyjazdy migracyjne, zarobkowe do krajów innych, Polska po Rosji jest drugim państwem celem wyjazdów. A tego wszystkiego myślę nie byłoby bez zaangażowania mniejszości polskiej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o Grodzieńszczyznę, bardzo dużej mimo wszystko widoczności Związku Polaków i bez jej charyzmatycznych liderów, bo nie ma też co się oszukiwać, że zarówno Angelika Borys, jak i Andrzej Poczobut są osobami rozpoznawalnymi, nie są osobami anonimowymi. Są to też osoby, które wielokrotnie były prześladowane przez białoruski reżim. No i niestety historia teraz się powtórzyła. Nie mam co ukrywać, znamy ich i myślę, że to jest chyba ten dobry moment, żeby powiedzieć, że pamiętamy o was. Pewnie akurat tego radia nie słuchacie, ale Angeliko, Andrzeju, jesteśmy z wami i czekamy na to, aż opuścicie więzienie i będziecie znowu wolni. Adamie, pytanie do Adama Eberharda, Anna trochę zaczęła o tym mówić. Jest ten cały pozytywny obraz Polski na Białorusi. Czy to jest jakiś dowód rzeczywiście desperacji Aleksandra Łukaszenki, że on próbuje zarówno z Polski, jak i z Polaków na Białorusi zrobić sobie wrogów? To chyba nie jest taka rzecz, która może za nim przesadnie porwać społeczeństwo i wokół niego to społeczeństwo zjednoczyć. Tak, no to może jeszcze ten jeden wątek rzeczywiście sympatii wobec Polski, Polaków i to, co warto podkreślić, że te badania sondażowe, które przeprowadziliśmy na Białorusi, wskazują, że pomimo obrzydzania karty Polaka przez reżim Łukaszenki, generalnie Białorusini traktują ten instrument pozytywnie. Czy to nie jest tak, że udało się Białorusinom wpoić poczucie, że karta Polaka jest narzędziem irredenty polskiej wobec Grodzieńszczyzny. Oczywiście musimy pamiętać również to, przede wszystkim przez lata sieci migracyjne białoruskie, one były skierowane na wschód. Do Polski przyjeżdżali Ukraińcy, szczególnie z Ukrainy Zachodniej, natomiast Białorusini dzięki funkcjonującym porozumieniom w ramach państwa związkowego, oni mają otwartą drogę do legalnego zatrudnienia Federacji Rosyjskiej w Moskwie, no, ale także w mniejszych ośrodkach, gdzie poziom życia jest, gdzie poziom wynagrodzeń jest wyraźnie wyższy niż na Białorusi. Więc tak naprawdę ten fenomen polskiego soft power, przyjeżdżania do Polski, do pracy, to jest dopiero coś, co się w ostatnich latach pojawiało, ale pojawiało się oczywiście z dużym przyspieszeniem związanym z sytuacją wewnętrzną na Białorusi w ostatnich miesiącach. Pamiętajmy, że trochę to jest tak, że migracja jest mechanizmem samonapędzającym się. Pojawiają się pewne sieci migracyjne, ktoś z jednej wsi wyjeżdża, ciągnie brata, szwagra, kolegę. Tak jak to było w wypadku Polaków. Wyjeżdżających, na przykład, tak jak to było w wypadku Polaków wyjeżdżających do Anglii kiedyś. Tak. Więc jak gdyby to, czego ja bym się spodziewał w najbliższych miesiącach, to bym się spodziewał wyraźnie rosnącej liczby Białorusinów, którzy zdecydują się przyjeżdżać do Polski, ponieważ poza kryzysem politycznym, poza tym dokręcaniem śruby przez reżim Łukaszenki, takiego ślepego terroru, który który Łukaszenka wypracował jako sposób utrzymania się u władzy. Ślepy terror polega na tym, że nie wszyscy, którzy wychodzą na ulicę, zostaną skazani, ale niektórzy z nich dostaną drakońskie wyroki, tak aby innych przestraszyć, prawda? Ale do tego oczywiście dojdzie jeszcze bardzo ważny element w postaci pogarszającej się sytuacji gospodarczej na Białorusi, która będzie na pewno wpływała na decyzję o wyjeździe. I jeszcze ostatni może element. Białoruś, którą generalnie w takim powszechnym przeświadczeniu postrzega się jako państwo dość siermiężne z tą sowiecką gospodarką, to jest zarazem państwo, które miało swoją kurę znoszącą złote jaja w postaci Parku Wysokich Technologii, takiej wyspy informatycznego rozwoju na Białorusi, które generowało bardzo duże dochody budżetowe, ponad 2 miliardy dolarów rocznie, i ci informatycy, oni również wjeżdżają bardzo często, i z tych danych, które mamy, okazuje się, że oni wybierają głównie Polskę. Znaczy, zabiegają o nich Litwini, Ukraińcy, również Rosjanie. Coraz więcej jest informacji o tym, jak firmy informatyczne z Białorusi decydują się jednak przyjeżdżać do Łodzi, do Wrocławia, do innych polskich miast. Szczęście w nieszczęściu. Ostatnia rundka pytań związanych głównie z Polakami na Białorusi, ale też nie do końca. I zacznę znowu od Adama Eberharda, który mówi nam przed chwilą, i poproszę Annę Denner o to, żeby powiedziała coś po nim. Sprawa ważna, wyjaśniająca coś. Czy stosunek Aleksandra Łukaszenki do Polski i Polaków to jest jednak polityk, który znajduje się z Polską w permanentnym konflikcie? On Polskę odwiedził tylko raz, 26 lat temu. To jest kwestia wyliczona na zimno? Czy też białoruski przywódca jest więźniem pewnych postsowieckich, być może jeszcze stereotypów dotyczących Polski, Polaków, naszej kultury, naszego państwa? To uważam, że tutaj nie ma sprzeczności. Uważam, że jedno i drugie. Jedno w tym sensie, że to jest ta mentalność. On jest człowiekiem sowieckim i Polskę postrzega przez kalkę tych wszystkich, całej tej sowieckiej jeszcze propagandy historycznej, więc pod tym względem łatwiej mu uwierzyć we wszelkie zagrożenia, jakie Polska czy Polacy mogą generować, ale oczywiście w tym jest olbrzymia doza cynizmu i chęci konsolidacji wewnętrznej społeczeństwa wokół wymyślonego wroga. Anna Dynar? Tutaj się absolutnie zgadzam, natomiast Aleksander Łukaszenka dość desperacko próbował znaleźć wroga, próbując tak naprawdę uzasadnić sobie to, do czego doszło w sierpniu ubiegłego roku, chociaż tak na dobrą sprawę, gdyby miał dobre informacje ze strony swoich doradców, to powinien był widzieć już w trakcie kampanii wyborczej, że złość społeczna po prostu rośnie i że ona w którymś momencie eksploduje, i ona eksplodowała w powyborczą noc. Natomiast trudno było znaleźć przyczynę w sobie, trzeba było jej szukać na zewnątrz. I Polska była obok Litwy chyba jednym z najłatwiejszych celów białoruskiej propagandy. Celów tym bardziej łatwych, że już niejednokrotnie wykorzystywanych przez Białoruś, niejednokrotnie Aleksander Łukaszenka mówił o tym, że widział mapy Polski, gdzie granica była kilkadziesiąt kilometrów od Mińska. I w zasadzie żartobliwie można było powiedzieć, że każdy z nas te mapy widział, bo to są mapy II Rzeczpospolitej. Natomiast łatwo było znaleźć tego wroga i warto tutaj dodać jeszcze jeden kontekst, nawet nie tyle kwestii sowieckiej czy radzieckiej historiografii, w której zresztą Aleksander Łukaszenka był tak na dobrą sprawę wyedukowany, bo warto podkreślić, że on jest przynajmniej w teorii historykiem z wykształcenia. Natomiast warto też dodać rolę rosyjskiej propagandy, rosyjskiej polityki historycznej i tego, że Rosja niejednokrotnie próbowała wciągnąć Białoruś choćby w tak zwaną wojnę o pomniki, co miało miejsce choćby na forum ONZ-u. I w ten sposób Łukaszenka, myślę, stawiając Polskę jako wroga, podnosząc te kwestie historyczne, tożsamości, tożsamościowe, językowe, on też chciał troszkę wpisać się w tą retorykę, którą stosuje Rosja wobec Polski. I zresztą spodziewam się, że nawet ten paragraf dotyczący propagowania nazizmu, on też się nie wziął znikąd, tak? To znaczy, to są te oskarżenia, które Władimir Putin już dobrze ponad rok temu, w zasadzie nawet prawie półtora roku temu, wystosował pod adresem Polski. Pytanie do was obojga przed krótką przerwą, która mi się nagle urodziło. Jak myślicie, czy ta wojna z Polską i Polakami to jest rzecz, która może cementować trochę relacje rosyjsko-polskie? Bo mamy też wojnę historyczną z Rosją w tym momencie. Może Adam? Cementować jakie relacje? Rosyjsko-białoruskie. Znaczy, tutaj chyba, jeżeli chodzi o relacje rosyjsko-białoruskie, to tych czynników cementujących, jak rozumiem, będziemy o tym po przerwie rozmawiali pewnie tak bardziej, jest od groma. To oczywiście ja się zgadzam, że te klisze mentalne są bardzo podobne. Być może nawet możemy mówić o jakimś elemencie działania proxy takiego zastępczego, prawda, że to Białorusini próbują pokazywać stronie rosyjskiej, że są w stanie być bardziej antyamerykańscy, bardziej antypolscy, bardziej antyzachodni niż sama Rosja, czego takim bardzo charakterystycznym przejawem było chyba 2 czy 3 dni temu dziwaczne oświadczenie białoruskiego MSZ-u, w którym, no to długo by mówić, w którym tak naprawdę mieliśmy do czynienia z niespotykanym w praktyce międzynarodowej trollingiem dyplomacji amerykańskiej, z amerykańskimi, z białoruskimi sugestiami dotyczącymi świętowania Konfederacji Południa przed wojną secesyjnej, w kwestii wzięcia we władanie i rozwój gospodarczy Alaski. No taki trolling, już bym powiedział, wręcz niespotykany, i to tak jak to czytałem, to miałem takie wrażenie, że ktoś w białoruskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych postanowił stronie rosyjskiej dać taki sygnał: proszę, zobaczcie, jaką macie korzyść z utrzymywania naszej niepodległości, jesteśmy w stanie wydawać oświadczenia bardziej agresywne w swej treści i formie, niż wy sami to robicie w MSZ Rosji. Ostatnie słowo przed przerwą dla Anny Dyner. To jest ciekawy wątek, to znaczy jak Rosja moim zdaniem może chcieć wykorzystywać Białoruś, stosując antyzachodnią retorykę. I to zarówno wobec Polski, jak i szerzej wobec Unii Europejskiej, NATO czy nawet Stanów Zjednoczonych. No i tu się zgadzam, że czasami Białoruś może być używana w tym celu, tak jak choćby była używana czy to na forach OBWE, czy to na forach ONZ-u, do tego, żeby wspierać rosyjskie działania, też często wymierzone na przykład w Polskę czy państwa zachodnie. Natomiast czy antypolskość cementuje władze rosyjskiej, władze białoruskie? Być może tak, ale tutaj też się absolutnie zgadzam, że tych rzeczy, które cementują, jest dużo więcej. Natomiast może warto jeszcze będzie wrócić do jednego wątku. Na ile tak na dobrą sprawę uderzenie w polskość i w Polaków paradoksalnie może się jeszcze bardziej przyczynić do sympatii przeciętnych Białorusinów w stosunku do naszego państwa i do mniejszości polskiej, które Białoruś zamieszkuje. O czym zresztą oboje wspominaliście, pokazując, jak Polskę się ceni, i to na różnych polach, od tego przysłowiowego hipermarketu w Białymstoku, gdzie bardzo wielu Białorusinów robi zakupy, aż po wyższe kwestie kulturalne. Ale chwila odpoczynku dla naszych gości, a po przerwie sprawy nieco ogólniejsze. I guess I forgot to turn my phone if I'm outside my comfort zone. I'm tired of being lonely, tempted that I'm nobody gonna like this, no. Okay, I don't like this empty world to go, even if it really hurts. It's making me stronger, tempted that I know it's gonna be. Ooh, what should I do? It's up to you, karma. Ooh, I wish I knew. Give me a sign, karma. Crazy and little white. let go. Mistakes of me, I feel the flow of energy. Piosenki, które dzisiaj puszczamy, to wprawdzie nie są wielkie dzieła, ale są to piosenki, które reprezentowały Białoruś w konkursie Eurowizji, w którym w tym roku Białoruś udziału nie weźmie. Właśnie za sprawą ograniczeń udziału przedstawicieli tego państwa w różnych sytuacjach po rewolucji, ale też konkurs Eurowizji jest takim bardzo ważnym łącznikiem kulturalno-popkulturalnym Białorusi i Zachodniej Europy, odgrywającym ogromną rolę w tym społeczeństwie. Ale pora do rzeczy poważnych i znowu pytanie do Adama Eberharda, który mam nadzieję ciągle jest z nami. Tak, jestem. Zniknęła nam Białoruś z mediów oczywiście do momentu obchodów Dnia Woli, do momentu prześladowań Związku Polaków. Rewolucja trochę się dziennikarzom być może znudziła. Jak wygląda w tej chwili sytuacja Białorusi, w której prawie Łukaszenko stracił władzę, ale tylko prawie? No to można by powiedzieć, że no nie wiem, czy to jest kategoria znudzenia, ale to jest również wyraźne wyciszenie akcji protestacyjnych. Ten Dzień Wolności. Czy tylko pogoda, czy tylko klimat? Myślę, że nie tylko. Myślę, że to jest po pierwsze to, co już jakoś tam sygnalizowaliśmy oboje, to znaczy te represje, które bywają niezwykle brutalne. Wyroki wieloletniego więzienia właściwie za jakieś niewielkie wykroczenia administracyjne, które także tak naprawdę bardzo dowolnie są interpretowane. To nie tak dawno jedna z działaczek została skazana na około chyba to w przeliczeniu na złotówki prawie 10 tysięcy złotych mandatu karnego za to, że na klatce schodowej wywiesiła zdjęcia zatrzymanych, aresztowanych działaczy ruchu protestu, więc to pokazuje skalę radykalności działań władz. Do tego dochodzi, myślę, takie poczucie w społeczeństwie, że nie udało się, że już się nie uda, pewne zdezorientowanie i zmęczenie i brak perspektyw sukcesu. To znaczy myślę, że jeżeli ludzie by wierzyli w to, że te protesty do czegokolwiek doprowadzą, to byliby dużo bardziej skłonni nadal wychodzić na ulicę, bo ta złość społeczna, ona pozostała. To niezadowolenie z rządów Łukaszenki jest w białoruskim społeczeństwie. Ale chyba to, co przeważa, to takie myślenie, że władza jest brutalna, a ruch protestu tak naprawdę nie ma strategii, do czego to ganianie się z milicją może doprowadzić, skoro nie mamy pomysłu na to, jak obalić dyktatora. Ale z drugiej strony inne upadające reżimy bywały łagodniejsze, ogodniały w miarę. Tymczasem ten reżim jest w ciągu ostatnich kilku miesięcy zdecydowanie okrutniejszy niż w ciągu 20 kilku lat swojego urzędowania. Anna Dyner. Nie wiem, czy zdecydowanie okrutniejsze. Na pewno skala jest inna, dlatego że chyba po raz pierwszy, w zasadzie nie chyba, na pewno po raz pierwszy Aleksander Łukaszenka musiał się zmierzyć z tak szeroką falą niezadowolenia społecznego, która była wymierzona bezpośrednio w niego. Bo nawet jeżeli pomyślimy o protestach sprzed kilku lat, związane z tak zwanym dekretem o nierobach, czyli tym, że miały zostać specjalnie opodatkowane osoby, które są bezrobotne. Swoją drogą to ewenement chyba na skalę światową, który to dekret wywołał protesty, oddolne protesty społeczne i zresztą spowodował, że ten dekret został wycofany. Mimo wszystko ta skala była minimalna w porównaniu z tym, co działo się późnym latem i wczesną jesienią na Białorusi. I myślę, że białoruskie władze sobie zdają sprawę z tego, że nie cieszą się już popularnością społeczną i raczej trudno im sobie wyobrazić, że tą popularność społeczną jeszcze jakkolwiek odzyskają. Także tutaj to jest jedna przyczyna, dla której ten reżim tak bardzo zaostrzył swoje podejście, to znaczy, żeby każdego, kto nawet pomyśli o tym, że chciałby wyjść na ulicę zaprotestować, a nawet nie tylko wyjść na ulicę, dlatego że czasami te absurdalne kary były za ulepienie bałwana, za wywieszenie biało-czerwono-białej flagi w oknie, a czasami nawet bielizny w kolorze, czy ubrań w kolorze biało-czerwono-białym. To, że ktoś, na przykład kobieta w Grodnie została skazana za to, że miała dresy z lampasami w tych kolorach, kupione dużo, dużo wcześniej. Więc coś, co w zasadzie nam się wydaje zupełnie sprowadzone do kategorii absurdu, ale wszystko to ma właśnie zasiać strach w społeczeństwie. To znaczy to jest jedyne, co reżimowi jeszcze zostało, czyli brutalna siła w postaci pałki policyjnej umownie i ten strach wśród społeczeństwa. I nie bez powodu w tym roku został zaostrzony kodeks administracyjny, który wydłużył karę administracyjnego więzienia z 15 do 30 dni i bardzo mocno podniósł też wysokość grzywien, które sądy mogą nakładać. I w zasadzie to już widzimy, dlatego że w trakcie Dnia Wolności i w sobotę, czyli w ciągu ostatnich kilku dni, na całej Białorusi zatrzymano kilkaset osób, tak raportuje Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. I te osoby już są skazywane przez sądy właśnie zgodnie z tymi zaostrzonymi normami, czyli bardzo wiele osób trafia na przykład na te 30 dni do aresztu i w zasadzie wychodzi z niego mając praktycznie wilczy bilet, to znaczy bardzo często to oznacza, jeżeli jest się studentem czy jeszcze uczniem, relegowanie z uczelni, wyrzucenie ze szkoły. Bardzo często to oznacza też wyrzucenie z pracy. Nawet jeżeli ktoś pracował w sektorze państwowym, chciałby się zatrudnić w sektorze prywatnym, no to również często właściciele tych niewielkich prywatnych firm również się boją, dlatego że to może na przykład oznaczać wzmożone kontrole ze strony białoruskich władz. Więc to jest cały system sprytnego nękania białoruskiego społeczeństwa, żeby każdy zastanowił się dwa razy, czy opłaca mu się wyjść na ulicę. No i tak jak wspomniał Adam przed chwilą, to znaczy dodatkowym problemem jest brak wyraźnego lidera politycznego, czy liderów politycznych, którzy byliby w stanie tą złość społeczną ukierunkować, nakierunkować na coś. Bo bardzo wielu białoruskich politologów porównuje teraz tą sytuację, która ma miejsce na Białorusi, do wulkanu, to znaczy na wierzchu jest mimo wszystko zaskorupiała lawa, gdzieś w niewielu miejscach pojawiają się jeziorka tej gorącej lawy, ale pod spodem wszystko wrze. No i pytanie, co będzie takim czynnikiem, które może tą złość społeczną po raz kolejny wyzwolić? Pytanie do Adama Eberharda. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie przewidywać najbliższe miesiące na Białorusi? Jesteśmy w stanie przewidywać, jak potoczą się losy reżimu? To chyba najstraszniejsze pytanie, jakie się zadaje analitykom. No, jakbyśmy umieli wszystko przewidywać, to byśmy grali w totolotka. Natomiast procesy społeczne są nieprzewidywalne w swej naturze. Nie wiemy, znaczy, jak obserwujemy, obserwowaliśmy sytuację, czy na Ukrainie przy okazji dwóch rewolucji, czy w Rosji, to się okazywało, że ten zapalnik może być kompletnie niezauważalny, a jednak może wywołać mobilizację społeczną. Zresztą tak trochę tak to się rozwijało w sierpniu. Kampania wyborcza do wyborów prezydenckich, osoba Cichanowskiej, to wszystko się tak jakby spontanicznie rósł potencjał protestu. No to, co oczywiście jest takim jednym wielkim tematem, który w naszej rozmowie do teraz jest jeszcze ciągle nieobecny, to jest czynnik rosyjski, bo pamiętajmy o tym, że Rosja dysponuje instrumentami utrzymywania Łukaszenki u władzy, albo co najmniej wzmacniania jego władzy. Jak były te najbardziej gorące chwile w Mińsku i jego władza władza Łukaszenki się już tam wisiała niemal na włosku, co wówczas Putin przyszedł z odsieczą. Wyraźnie zasugerował, że w przypadku jakiejkolwiek próby zbrojnego obalenia dyktatora strona rosyjska nie będzie bezczynna. To było ważnym elementem, który myślę dla liderów ruchu protestu trochę zadziałał jak kubeł zimnej wody. No ale to nie jest też tak, że Rosja jest zachwycona rządami Łukaszenki. Ona myśli o pogłębieniu swojej pozycji na Białorusi. Ona myśli o reformie konstytucyjnej, która pozwoliłaby nie żyrować rachunków za niepopularnego społecznie białoruskiego lidera, a jednocześnie pogłębiać integrację. No i to oczywiście też są pewne kalkulacje wewnętrzne rosyjskie. Rosja nie lubi, aby rewolucje zmiatały przywódców państw postsowieckich, bo Putin myśli oczywiście o swoim bezpieczeństwie. Więc pod tym względem Łukaszenka może liczyć na wyrozumiałość, ale tam wielkiej miłości, sympatii w relacjach Putina i Łukaszenki nigdy nie było i nigdy już nie będzie. Anna Dyner? Zgadzam się absolutnie, to znaczy to widać, że Władimir Putin ma też paradoksalnie pewien problem z Aleksandrem Łukaszenką, bo w zasadzie jest to jeden z nielicznych światowych przywódców, który rządzi dłużej od niego i co więcej Łukaszenka pamięta go Putina jeszcze z czasów, kiedy był niezbyt znaczącą postacią. Średnim urzędnikiem państwowym. Dokładnie, więc pewne kompleksy, jak to dziwnie może nie zabrzmieć, Władimir Putin w stosunku do Aleksandra Łukaszenki ma. Zresztą czasem ironizuję, że Władimir Putin, jak dochodził do władzy, butnie zapowiadał, że trzeba oddzielić muchę od kotleta, czyli Rosja była kotletem, Białoruś była muchą. Czy to się udało? Nie sądzę, tak bym to powiedziała. I trzeba oddać, ja wiem, że to może źle mówić dobrze o dyktatorze, ale że Łukaszenka był dość sprawnym politykiem, jeśli chodzi o właśnie kwestię uzyskiwania koncesji ze strony Rosji i w zasadzie działo się to od czasów Jelcyna, a słynna polityka go za pocałunki. Natomiast teraz Rosja oczywiście wykorzystuje tą szansę, którą sam Aleksander Dycharewicz jej po prostu dał na tacy, bo też warto odnotować, że Białoruś przynajmniej usiłowała w warstwie retorycznej w ostatnich latach prowadzić coś, co sami określali mianem wielowektorowej polityki zagranicznej. I troszkę się od tej Rosji zdystansować. No, wydarzenia zaraz po wyborach prezydenckich spowodowały, że te plany spaliły na panewce. I co więcej, Rosja wykorzystała jedną rzecz bardzo sprytnie, czyli zagrała kartą integracji wojskowej. Doskonale wiemy, że Rosja od dawna proponuje tak zwane mapy integracyjne, mapy drogowe pogłębionej integracji z Białorusią. Białoruś nie bardzo była chętna, żeby te mapy drogowe przyjmować ze względu na prawdopodobnie zawarte w nich zapowiedzi choćby uwspólnotowienia części kodeksu handlowego, co oznaczałoby również uwspólnotowienie sądów, kwestie związane ewentualnie ze wspólną walutą. Wiele rzeczy, które w zasadzie oznaczałyby konieczność przyjmowania rosyjskiego porządku prawnego na Białorusi i osłabiania pozycji białoruskich władz w tym państwie. Natomiast kontrakty gospodarcze, one mają to do siebie, że są stosunkowo łatwo odwracalne mimo wszystko. To znaczy nawet to, że dzisiaj Białoruś zdecydowała się przerzucić tranzyt swoich produktów ropopochodnych z państw bałtyckich, a przede wszystkim z Litwy, do rosyjskiego portu w Ustłudze, nie oznacza, że do tego tranzytu przez państwo bałtyckie Białoruś nie będzie mogła wrócić stosunkowo szybko. Natomiast integracja wojskowa jest rzeczą, która będzie trudno odwracalna i cenię sobie z tego zdają sprawę, że jest to ten element wpływów i nacisków, który może spowodować, że niezależnie od tego, jak się potoczą procesy społeczne na Białorusi, w zasadzie to państwo będzie poniekąd w cudzysłowie ubezwłasnowolnione, to znaczy będzie bardzo ograniczona zdolność Białorusi do prowadzenia czy zmiany wektora polityki zagranicznej czy polityki bezpieczeństwa. I to widać, to znaczy procesy integracji wojskowej w ciągu ostatnich kilku miesięcy przyspieszyły radykalnie. I to jest rzecz, która w zasadzie nas bardzo mocno martwi i niepokoi, dlatego że będzie to rzutowało i w zasadzie już rzutuje negatywnie na sytuację bezpieczeństwa w regionie. Warto dodać, że w tym roku Rosja i Białoruś będą prowadziły duże manewry wojskowe we wrześniu pod kryptonimem Zachód. I że w zasadzie o siły zbrojne obu państw ćwiczą regularnie, mają skoordynowane ćwiczenia, powstają, mają powstać wspólne ośrodki szkoleniowe. Więc nazwijmy to, że ten rosyjski but wojskowy wszedł na Białoruś i raczej będzie starał się na tej Białorusi zostać, bo to jest jedna z tych rzeczy, które gwarantuje Rosji obecność i gwarantuje Rosji cudzysłów podporządkowanie Białorusi. Też warto zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, jak my patrzymy na politykę rosyjską, czy ona jest racjonalna z naszego punktu widzenia, czy nie, to jednak w wielu kwestiach można dojść do wniosku, że tak na dobrą sprawę w polityce Kremla bardzo duże znaczenie mają rosyjscy sztabowcy, osoby ze sztabu generalnego, a dla nich Białoruś w rosyjskiej strefie wpływów, a w zasadzie Białoruś, która jest niemal częścią rosyjskiej machiny wojennej i częścią tego organizmu wojskowego, jest wręcz kluczowa. Zresztą te manewry, o których mówiłaś, wywołują zawsze w Polsce bardzo duże poczucie lęku, zainteresowanie ze strony dziennikarzy i trzeba czasem bardzo wiele czasu poświęcić, aby wytłumaczyć ich znaczenie, że nie jest to już początek agresji militarnej niemalże na Polskę. Pytanie do Adama Eberharda. To Ania bardzo nam mocno zarysowała kwestię relacji rosyjsko-białoruskich. A jakie jest tak naprawdę białoruskie społeczeństwo? Podczas rewolucji to społeczeństwo absolutnie nie było antyrosyjskie. To jest chyba ogromne zaskoczenie dla wielu takich polskich mitotwórców, którzy widzą wręcz wspólną polsko-białoruską koalicję antyrosyjską już w przyszłości po obaleniu Łukaszenki. To jednak jest zdecydowanie bardziej skomplikowana sprawa. Tak, oczywiście. No, białoruskie społeczeństwo jest bardzo przychylnie nastawione wobec Rosjan, wobec Rosji, również wobec Putina, choć tutaj da się zauważyć pewną grupę około 1/4, 1/3 społeczeństwa, która nie darzy Putina sympatią. Natomiast też te protesty, które miały miejsce w sierpniu, wrześniu, które być może teraz przy okazji wiosny na nowo w jakiejś pewnie mniejszej skali wybuchną, no to one nie miały charakteru geopolitycznego w tym sensie, że to nie były protesty, tak jak na Ukrainie, na Majdanie pod flagami europejskimi, ale zarazem nie były to też protesty pod flagami rosyjskimi, czego nie można było wcześniej wykluczyć, bo pamiętajmy, że białoruskie społeczeństwo tak naprawdę nie zna innej Białorusi niż Białoruś Łukaszenki. To jest 27 lat, panie dyrektorze, 27 lat. 27 lat to tak naprawdę nawet prawie już 40-latkowie już nie pamiętają. Zresztą właściwie innej Białorusi niespecjalnie wiele było wcześniej, przed Łukaszenką. On doszedł do władzy w 94 roku. Niepodległość to jest przełom 91-92 roku, głęboki kryzys, załamanie gospodarcze. Białoruskie społeczeństwo, mając dosyć Łukaszenki, mam wrażenie, gotowe byłoby odwrócić się w dowolną stronę, również do Rosji, nawet w Putinie szukać pewnej alternatywy, czy jakiejkolwiek zmiany, która dałaby nadzieję na zmianę. I z tego punktu widzenia rosyjskie opowiedzenie się przeciwko rewolucji po stronie Łukaszenki, no to długofalowo nie musi być korzystne dla Rosji. Może w białoruskim społeczeństwie rosnąć poczucie żalu, że Rosjanie wybrali dyktatora, a nie nastawione sympatią białoruskie społeczeństwo. Ale też myślę, że jest to jeden bardzo ważny element. Anna mówiła dużo na temat tej integracji rosyjsko-białoruskiej, gdzie Łukaszenka wygrywał różne gry taktyczne. Jest mistrzem targowania się, negocjowania, obniżania cen gazu, ropy, zwiększania subsydiów, negocjowania kredytów, niekoniecznie ich zwracania. To jest cały modus operandi Łukaszenki, ale na poziomie strategicznym tak naprawdę Białoruś Rzeczywistość przez tych 20 kilka lat to była na równi pochyłej. Coraz bardziej pogłębiały się rosyjskie wpływy w tym kraju. Rosja coraz bardziej uzależniała Białoruś od siebie. No przede wszystkim rzecz jasna, o czym już była mowa, w tym sektorze bezpieczeństwa, który dla Łukaszenki nie był istotny. Znaczy ten twardego bezpieczeństwa. On 2 razy więcej pieniędzy niż na armię wydaje na siły specjalne, na bezpieczeństwo wewnętrzne. Dokładnie, na bezpieczeństwo wewnętrzne. No i teraz jest pytanie takie, czy białoruskie społeczeństwo, dla którego te protesty są pewnym mitem założycielskim, nie tylko obywatelskim, ale również narodowym, takim przyspieszoną lekcją białoruskości, czy ono nie uzyskuje pewnego swojego mitu lepszej Białorusi, tego, że Białoruś mogłaby być lepsza pod biało-czerwono-białymi sztandarami. I tego typu mit, mam wrażenie, byłby lepszą gwarancją, lepszym bezpiecznikiem, lepszym czynnikiem utrwalającym, broniącym białoruską niepodległość niż rządy Łukaszenki, które, jak już mówiłem, w ramach tej równi pochyłej pogłębiają zależność od Rosji. Rosja już pół roku przed protestami sierpniowymi postawiła na stole sprawę tych map drogowych, o których Hania wspominała, gdzie domagała się między innymi stworzenia struktur ponadnarodowych, to już takiego twardego ograniczania suwerenności białoruskiej. Więc ten rachunek jest bardzo trudny, bardzo trudno tutaj postawić twarde tezy, ale zwracam uwagę na ten narodowotwórczy, mitotwórczy wymiar protestów, które wzmacniają przywiązanie Białorusinów do Białorusi. Ostatnia minuta i ad vocem Anna Dyner. Zgadzam się. W zasadzie to, że symbolika biało-czerwono-biała, że pachonia wróciły i to wróciły w zasadzie w wielkim stylu, pokazują, że wbrew nawet polityce Łukaszenki, państwo zaczęło tworzyć naród. To znaczy Białorusini zaczęli myśleć o swoim państwie jako czymś własnym, jako czymś jednak innym i zaczęli szukać tych korzeni. Znaleźli je właśnie pod tymi symbolami, znaleźli bardziej na zachodzie, czyli właśnie w Wielkim Księstwie Litewskim i w Unii z Polską, aniżeli w historii z Rosją. Oczywiście to jest jeszcze temat na zupełnie odrębną opowieść, jak się będzie i może kształtować polityka historyczna Białorusi, bo to będzie bardzo ciekawa opowieść. Natomiast zgadzam się co do tego, że ta w zasadzie rewolucja z R w nawiasie, czyli może bardziej ewolucja niż rewolucja, ona ciągle zachodzi w myśleniu społecznym na Białorusi i sądzę, że jej efekty mogą być bardzo długofalowe i nawet głębsze i silniejsze niż gwałtownych rewolucji społecznych. I warto zwrócić uwagę też na jedną rzecz, to znaczy ten powrót białoruskiej symboliki poszedł w stronę taką, którą właściwie zaanonsowali hipsterzy. Ja wiem, że może teraz to zabrzmi trochę niepoważnie, ale od pewnego czasu w takich środowiskach, nazwijmy to właśnie hipsterskich, język białoruski był modny. I może to sprawić, że poszukiwania własnej historii też kwestia nauczania języka białoruskiego staną się jakby takim społecznym wyrazem buntu, tak? To znaczy, że nie rosyjski, ale właśnie białoruski. Nie flaga zielono-czerwona, ale biało-czerwono-biała. I myślę, że bardzo ciekawie będzie obserwować procesy społeczne w najbliższym czasie, tym bardziej, że to będzie bardzo ciekawy rok z punktu widzenia Białorusi, bo tak jak już Adam wspomniał, na stole jest też proces reformy konstytucyjnej. Pytanie, czy będzie to reforma, czy tylko zmiany kosmetyczne, jak będzie wyglądało referendum konstytucyjne, bo tą żabę też białoruskie władze będą musiały zjeść, tak to jest, ze względu na wewnętrzne oczekiwanie, ze względu na oczekiwania Rosji. Więc sądzę, że będzie jeszcze wiele okazji, żeby do tematyki białoruskiej w tym roku wrócić. I będziemy obserwowali Białoruś za waszym pośrednictwem. Naszym gościem była Anna Maria Dyner, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. I pan dr Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich imienia Marka Karpia. Dziękuję, dobranoc. Audycję prowadziłem ja, Łukasz Jasina, i życzę państwu dobrej nocy. It must be something that we call love. wherever I go, I'm coming back. And time cannot knock me off my track. This resolution is final. It must be something the weak all love. It's when you're craving to say her name. And my reality seems to break apart with her arrival. No need to worry, rain falling down, it's our happiest time. And there's no one around, we will go for it. And I know you'll be mine forever. Windows wide open, flying so high. And both of us roaming through a magnificent sky. Rain keeps on falling, and I know you'll be mine forever. Must be something that we call dream. When all you told me I know by heart. The type of beauty I call supreme. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus. Teraz za jedyne 2999, taniej o 600 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Motorhead. Teraz taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy.